yüzüm taşır bu şehrin geceleri. Hep seni hatırlatır bu şehrin geceleri. Bir başka hüzün taşır bu şehrin geceleri. Hep seni hatırlatır bu şehrin geceleri. Bazen gizli bir günah, bazen dilde bir eyvah, bazen olmayan sabah, bu şehrin geceleri. Başka şarkıdır bu şehrin geceleri. Bana seni anlatır bu şehrin geceleri. Bir başka şarkıdır bu şehrin geceleri. Bana seni bu şehrin geceleri. Bu şehrin geceleri. Bu şehrin. Bu şehrim, bu şehrim geceler.